Foto sidan 79. Fruktbarhetskulten spelade stor roll för vikingarna. Denna fallos av trä är funnen i den danska försvarsanläggningen Danevirke. Sidan 82. Bildsida. Sidan 83.